Коли тільки рука твоя чи нога твоя спокушає тебе, відітни її і кинь від себе. Євангеліє від Матфія, 18 розділ, 8 вірш. Іноді, відвідуючи в'язнів у в'язниці, я бачив, як вони, скрушно хитаючи головою, казали: «Я ніколи не думав, що дійду до цього». Коли вони тільки починали порушувати закон, вони були цілком певні, що зійдуть з цього шляху до того, як у них виникнуть серйозні проблеми. Але одна справа тягла за собою іншу, і вони все більше і більше звикали до злочинного життя. Зараз вони у в'язниці, і у них попереду довгий строк. Тільки через власне падіння ці люди зрозуміли, що гріх завжди помножується. Варто лише один раз порушити Божі закони, як додавання і множення починають діяти. Невдовзі гріх сповнює все наше життя. Наївно вважати, що ми зможемо задовільнитись лише одним улюбленим грішком. Цей гріх буде зростати і помножуватись, доки ми повністю не погрузнемо у ньому. Ось чому Ісус каже, що треба відітнути руку, що спокушає тебе, і вирвати око, що спокушає тебе. Застосовуючи такі різкі слова, Він казав нам робити все можливе, аби зупинитись. Ми не маємо права несерйозно ставитись до гріха. У першому розділі «Післання до римлян» Павло тричі сказав про невіруючих, що Господь залишить їх на обраних ними шляхах неправедних. Інакше кажучи, Він дозволяє нечестивим іти їх згубним шляхом, доки не настане суд, а це неминуче. Ми можемо уникнути гріха, віруючи в Ісуса, як у свого особистого Спасителя. Якщо сила Божа буде з нами, ми зможемо здолати будь-який гріх. Ніхто не стає нечестивим відразу.